الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوزان وإسلام تلي حضورية katika muhadhara huu pamoja na kufanya subra, Allah subhanahu wa ta'ala kama qala fi kitabi, kama alivyosema Allah kwenye kitabu chake Qur'an, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayr. Kwa hiyo madhali mtu upo katika nyumba ya Allah na unalosubiria jambo la kheri na nia yako ni nia nzuri, hautoruka patupu kwa kufanya kwako subira. Nataka nizungumze jambo moja kwa ujumla wake katika upande wa mambo ya kufuatilia historia, kwa sababu jambo hili ni muhimu sana. Na watu wengi wana utawasikia wakisema maneno, kwa muda mrefu utawasikia watu wakisema kwamba Mashia huwawezi katika mambo ya historia, wanazungumza maneno hayo. Ama katika upande wa kupotosha kweli hawawezekani, lakini katika upande wa historia kuitafiti, basi ni watu wako mbali sana na uhakika wa mambo ya kihistoria. Sasa nitoe tambii kidogo upande huu, alafu na nisome kama maneno yanachoona wawili kuhusiana na habari ya kisa kwa ujumla cha kuwa Huseni maandiko yake yalivyo. Asli watu wakuwa wakiulizana mambo ya sanadi. Sanadi maana yake wewe unavyosimulia kitu kunisimulia mimi, kwa kuwa wakati huyu bwana anakifanya haukuwepo, basi anatakiwa apatikane aliyewepo akusimulie wewe. Tumeelewana? Kwa maana tabi'i maana yake nakusudia mtu aliyekuja baada ya maswahaba, mwanafunzi hawezi kusimulia habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka asimuliwe na nani? Na sahaba, kwa sababu yeye hakumuona. Huo ni utaratibu. Lakini kwa masahaba alichunguzwi baina yao, kwa sababu masahaba kwa itikadi ya sunna kulluhum udulu, ni waadilifu. Waadilifu sio kwamba mtu atendi dhambi, hakuna maana hiyo, wala hakuna mwanachuoni wa sunna hata mmoja anayesema kwamba sahaba atendi dhambi, hakuna hivyo. Muadilifu ni mtu ambaye mema yake yamezidi maovu yake. Hivi ndio wanavyoeleza kina Imamu Shukani na wengine, ukisoma wanaitoa maelezo kama haya. Kwa hiyo watu hawakuwa wakiulizana mambo ya kuhusiana na mambo ya sanad. Mpaka palipotokea fitna, ikawa sasa mtu ukielezea jambo watu wanakuuliza jambo hilo umelipata wapi. Lakini kabla ya hapo, kama anasema Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, jambo hilo lilikuwepo hivyo. Sasa tangu wakati huo mpaka hivi sasa, habari mimi kuichunguza kwamba habari hii ni ya kweli, vitabu viko vingi vimeandikwa. Kwa sababu hata Muislamu ukimuuliza historia inatakiwa isomwe vipi, historia inatakiwa ichunguzwe kama hadithi. Mfano leo mtu anasimulia kwenye kitabu, utakuta kuna hadithi inasema, si hadithi lakini wanasema hivyo, utlubul ilma walau bisin, tafuta elimu hata kama China, kwenda China. Hayo maneno nimeshasikia sana. Na lakini katika fani ya hadithi, maneno kama hayo ukiona, wanachoona wanasema ukiona yalivyo, haiingia akilini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema hivyo. Kwa sababu kwa wakati huo maswahaba China wakafanya nini? Alafu kulikuwa kuna nini? Kwa hiyo muweko tu, lakini mpaka ukisoma sasa haikubaliki. Jambo la pili, ushahidi mkubwa kwamba maneno haya sema Mtume sallallahu alaihi wasallam hayana sanadi, yani hakuna wapokezi. Utampata kwamba fulani ampokea fulani mpaka kwa Mtume, hakuna, ni maneno tu yako hivyo hivyo. Kwa hiyo katika Uislamu maneno kama haya kisomi, utayapata kwenye vitabu vinavyoandika hadithi za kusingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika al-mawdhu'ati huko ukienda, vitabu hadithi za kutunga. Kwa hiyo hiyo utulubuni ilma walau bisin utakutana nayo huko na nyingine mbali mbali. Nataka nikupe fikra kwamba ni jambo katika Uislamu lipo, si kwamba limeletwa leo au jana. Miaka mingi sana wanawachuoni wakaandika vitabu maneno aliyosingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi, na katika vitabu vya Mustalah wal Hadithi ukisoma utakuta kuna sehemu inawekwa al-mawdhu', hadithu inaitwa al-mawdhu', mawdhu'un, maneno ambayo yamitungwa, ni mukhtalaqun, yamitungwa, al-mansubu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakanasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali ulifika wakati wale waliotunga wenyewe walikuwa wanasema pia tumeliweka hili kwa sababu fulani, kama vile kuelezea kila sura, malipo ya kila sura kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati An-Nas. Sura hii ukisoma na malipo haya, sura hii ukisoma, hayo ni katika mambo ya kutunga, kwa sababu zipo sura zimeelezwa. Ukisoma surati al-Baqara utapata hiki, kuna hili na hili, tabaraka ipo hivyo. Lakini nazungumzia kila sura kwenye Qur'ani kuelezewa malipo yake. Ukisoma hivi utakuna hivi. Ukisoma hizi ni katika mambo yaliyotungwa pia. Utayapata katika vitabu yake. Naeleweka? Naam. Kadhalika historia pia. Kaifa naqra'u at-tarikh? Vipi tutaisoma historia? Historia inatakiwa isome kama hadithi. Kwa maana habari hizi zilizotufika tuzichunguze zimetoka kwa akina nani? Sawa, mpaka asili ya habari, ili tuwajue hawa waliosimulia wakoje. Kwa sababu hata wewe kuna habari mtaani kwako, akileta mtu fulani wewe ukubaliane na utasikia ngoja nikamuulize fulani, kwa sababu huyu haaminiki. Ukimuuliza kwambia habari za kweli, sema kama kweli sawa, manake yule haaminiki. Basi kama hivyo, hata kabla yako wewe walikuwepo watu namna hiyo pia, wapo rujinasibisha na ilmu hali ya kuwa wajasoma, hawajakaa darasa yoyote, wakawa wanajulikana kwamba yule muongo. Kadhalika walikuwepo watu ni biashara, wanahadithia vitu vya urongo kwa ajili ya kupata pesa. Mpaka sasa pia hata hapa Tanzania wapo watu wengi tu wana namna hiyo. Sio maudhui yangu upande huo leo, lakini mara nyingine nitapiga mifano na maneno nitayataja insha Allah. Sasa basi, watu wengi wakawa wamemili kwenye tarehe ya Imam Tabari, nasogea mbele kwa sababu ni katika watu wa mwanzo. Ni mtu amefariki mwaka 310, Abu Jaafar, ni mtu wa zamani, na tafsiri wanachuoni. Ikawa kitabu chake watu wengi wamechukua huko katika wale waandishi wa baadaye. Fahuwa al-umda, tarikhi ya Imam Tabari ndiyo tegemeo, binisbati lilladhina yaktubuna fi tarikh, kwa kuzingatia wale wanaoandika historia kwa baadaye waliokuja miaka ya mbele walikuwa narudi kwake yeye. Lakini sasa katika vitu muhimu sana katika usomaji, mtu wowote anapoandika kitabu hapa mwanzo kuna kitu kinaitwa mukaddima, utangulizi. Watu wengi wa kisasa wakisomeshwa vitabu hawataki kusoma utangulizi, na wengine unawashinda pia. Lakini ule utangulizi itadhihiri shakhsia ya mtunzi, yeye mwenyewe ni nani, lakini ataeleza alichokifanya nini. Kwa maana ni kama dira ya kukuonyesha namna ya kusoma kitabu chake. Yaani kama vile Sahihul Bukhari amesherehesha Ibn Hajar, lakini akaandika Irshadu Sari mujalladi 2 mitoka sasa, sio? Irshadu Sari ni muongozo wa kuisoma sherehe ile ya Sahih Bukhari, Fathul Bari. Kwa hiyo kuna alama, atakwambia ukiona alama hii na hii maana yake hivi, ukiona alama hii na kusudia hivi, ukiona kitu hichi maana yake. Sasa kama hukusoma huku, utaingiaje kule? Ndio itakuwa sasa, ili tuliache kwanza, ili tusubiri kesho kutwa. Bieta utasubiri mangapi? Nataka niseme nini, kwamba al-Imamu Tabari ameweka maelezo mwanzo wa kitabu chake, muundo wa kitabu chake alivyokiandika. Maelezo muhimu sana mtu kuyajua, ili akupe sura kwamba unavyosoma kwenye kitabu changu kisome ukijua kuna hili na hili na hili. Kwa hiyo al-Imam Tabari ameandika, al-Hafidh Ibn Kathir ameandika kitabu al-Bidaya wa al-Nihaya. Kadhalika al-Imam al-Dhahabi katika Tarikh al-Islam ameandika. Abu Bakar ibn al-Arabi kidogo ameandika al-Asim min al-Qawasim, ameandika mambo ya masahaba, ameelezea. Na vingine katika vitabu sitaki kuutaja sana, lakini ninataka nitoe sura ya ujumla katika kuangazia upande huu wa mambo ya tarikh. Kitu gani cha kutahadhari katika upande huu wa tarehe kusoma mambo ya historia? Kwanza, kutomili kwenye rai ya mtunzi, isipokuwa ni kuichunguza habari iliyohitaji asili yake ni wapi. Hiki ni kitu muhimu katika upande huu. Hasa katika upande wa masahaba na mambo mengine kama hayo tunaposoma, kuna vitu kama hivyo tuwe, kuna vitu vya kutahadhari kama hivyo tuwe navyo. Mfano nitatoa. Tunaposoma historia upande wa masahaba, tutake ili tuwajue ni watu gani na yale yaliyojiri. Kuna vitu viwili tuwe navyo. Kwanza, tuitakidi anna ashaba an-nabii sallallahu alayhi wasallam hum khairul bashar baada anbiya alayhi salatu wassalam. Kwanza masahaba ni watu bora baada ya mitume, ili tuwe nalo, kwa sababu Allah ndo amewasifu hivyo kwenye Qur'an. Utawasema vipi sasa? Kadhalik tuwe na jambo la pili, kwamba an na'lama anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ghayru ma'sumin. Tujue pia kwamba maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakukingwa na madhambi. Haya mambo mawili tuwe. Kwa hiyo wakati tunasoma, isije mtu akaja akamwambia, sasa swahaba mwenyewe naye alifanya hivi. Kweli bwana, hawa wanasema swahaba, kumbe alifanya hivi. Hatobaki mtu katika Uislamu. Kwamba maswahaba alikamatwa, kuna mtu amezini. Sasa usiishie hapo, sema hivi, alafu akaenda kwa mtume akapigwa mawe, na hilo pia ulisema. Tumeelewana? Akapigwa mawe. Kadhalika mwanamke alizini, lakini alienda mwenyewe kama mtume, nitoharishe, ana mimba, akaambiwa kazae, akarudi na mtoto mdogo, amempa mkate anakula kumuonyesha mtume mtoto anaweza kubaki peke yake. Akaambiwa nenda kwanza. Akaja akapigwa mawe. Uliona wapi mtume? Bali mtume sasa anasema, aliwaambia maswahaba hivyo. Baada ya mmoja katika maswahaba kumrukia damu, akawaambia, akakasirika, damu ya mzinifu. Akaambia, lau kama thawabu zake zikigaiwa kwa watu wote wa Madina zitawatosheleza kuingiza peponi. Sasa uishie huko, soma lizikie huko tu mwanzo. Unaona, wataja kisa hichi, unaona, wakati huo wewe unahalalisha mwanamke kumuoa bila mahari wala bila kumhudumia, Tena hata mke wa jirani yako ukimtaka waweza kumwambia. Katika vitabu vya Shia viko hivyo. Ukamwambia unampenda akakupa pia. Basi hilo pia je wangekuwa nalo maswahaba? Tungebaki. Na je mtu akitaka wako wewe? Kwa hiyo haya mambo mawili wakati tunasoma, nimetoa mfano tunaposoma swala, lazima tuweke akilini wakati tunakwenda katika safari ya kusoma, ili tuelewe vizuri yale yanayotajwa. Tusije tukamili kwenye maandishi yanayoandika huyu ya mtunzi, huenda akaandika kwa chuki. Tuwe tunasoma kwa dira, tuwe na dira ya namna hiyo. Hilo pia nimetaka nilizungumze katika mazungumzo yangu haya. Ndio maana al-Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala katika nunia yake, nuniyatul Qahtani, akasema la taqbalan min at-tawarikh kullama, usikubali katika historia kila kile ambacho jamaa ar-ruwatu wa khatta kullu bananin, wamekikusanya wapokezi na imeandika mikono. Sio kila kilichoandikwa na mikono katika historia ukikubali na kilipochopokelewa na wapokezi, usikubali hivyo. Irwi haditha almuntaka an ahlihi siyama dhawil ahlami wal asnani, akawa naelezea namna ya kuipokea hadithi kutoka kwa watu wake wanaofahamika historia zao, elimu yao, uadilifu wao. Anataka atueleze namna ya kufuatilia mambo ya kufuatilia mambo ya hadithi tunasomaji. Akawataja baadhi ya watu kabla al-Musayyib ibn al-Musayyib wal Ala'i wa Malik, akamtaja ibn al-Musayyib mwanafunzi wa Abu Huraira, akamtaja al-Imam Malik mwalimu wa Sheikh wa Imam Shafi'i, akamtaja al-Ala, akamtaja al-Layth ibn Sa'di, akamtaja al-Imam Az-Zuhri Sheikh wa Imam Muslim, akamtaja Sufyan. Anawataja watu kama watu hawa, ukipokea habari kama kwa watu hawa, hii ni ishara kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa habari zao haziwezi kukubalika, na wengine ilikuwa habari zao akisema mpaka apatikane mwingine azithibitishe kuzitilia nguvu zile. Hayo yote yapo katika masala ya kisomi unaofuatilia masala ya hadithi. Ni mwongozo ameutaja al-Imam al-Qahtani katika beti kama tatu hivi, akielezea namna ya kusoma mambo ya historia. Tayyib, sasa ninarudi kule nilivyoeleza kwamba al-Imam Tabari alitoa mwongozo kwenye kitabu chake, sawa? Sababu kitabu chake kinakubalika, ni mwanzo, vimeandikwa mwanzo mwanzo karibu ya ahadi, tofauti na wale walioandika baadaye. Anasemaje al-Imam Tabari kwenye kitabu chake? Anasema hivi, na ninayataja haya kuna kitu nataka nikiseme. Waliya'lam an-nadhiru fi kitabina hadha, na afahamu mwenye kukitazama kitabu chetu hichi, anayetaka kukisoma kitabu chetu, kitabu chake alichoandika, afahamu anna i'timadi fi kulli ma ahdartu dhikrahu, kwamba utegemezi wangu, kutegemea kwangu kwa kila ambacho nimekitaja humu, kutegemea kwangu mimi kwa kile ambacho nimekitaja humu fihi, ndani ya hichi kitabu, mima sharaktu anni rasimuhu fi, ni kile ambacho mimi nilijishurutisha, niliweka sharti kwamba nitakiandika. Kuna sharti mimi nimeliweka mwenyewe, kitabu changu kuna vitu nitaviandika, kuna sharti langu ninalo. Kwa hiyo yule anayetaka kusoma alijua lile sharti, manielewa? Na tunaelewana? Masihi kaenda peke yangu, tuelewane vizuri mtungo wa maneno unaokwenda nao. Anasema innama huwa ala ma ruwitu min al-akhbari, hiyo sharti hilo ni kwa kile ambacho nimepokezwa mimi katika historia, nitakiandika kile nilichopokezwa, kwa maana nimesimuliwa na fulani na fulani, kila ambacho nimesimuliwa ndio ambacho nitakiandika. Kwa hiyo mimi anaweza kunisimulia huyu kutoka kwa huyu kutoka kwa huyu, kwa huyu ndaandika. Sababu wale walionisimulia ninawajua. Sawa, wameniambia hivyo. Na huyu anaweza kutoka kwa yule kwa nitaandika. Kila ambacho nimesimuliwa alati ana dhakiruha fi, ambacho mimi nitakitaja kwenye hicho kitabu. Kadhalika wal athari allati ana musnaduha ila ruwatiha, ana musniduha, ndo sawa sawa, ila ruwatiha, na nitataja athari ambazo mimi nitaziegemeza kwa wale wapokezi wake. Kitu kingine nitachokifanya, kile nitalolitaja katika athari, basi nitawataja watu wake waliosimulia, walisimulia habari hiyo. Sasa basi, fama yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu an ba'd al-madin mimma yastankiruhu qari'uhu. Sikiliza mwongozo anakupa sasa. Basi anakuambia sasa, chochote kilicho kwenye kitabu changu hiki, habari yoyote iliyo ndani ya kitabu hiki ambayo mimi nimeitaja kutoka kwa watu waliotangulia, miongoni mwa lile ambalo msomaji ataliona kwamba si zuri, akiliona kwamba maneno hayo yalivyokaa si ya sawa, au yastashni'uhu sami'uhu, au mwenye kusikia yale maneno atayaona kwamba ni maneno mabaya, min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan min as-siha, kwa sababu hajapata njia yoyote ya usahihi, akiangalia kwa namna alivyokaa maneno haya si ya sawa, wala maana fil hakika, na hayana maana nzuri katika hakika. Basi ukikuta hivyo, falyalam annahu lam yu'ta fi dhalika min qibalina, ajue kwamba maneno haya sikuyaandika mimi kutoka kwenye nafsi yangu nikaamua tu, wa innama utiya min qibali ba'dhi naqilihi, hakika hayo yameletwa, maneno hayo jau hilo limeletwa kutoka kwa wale walionukuu. Innama addaina dhalika ala nahwi ma uddiya ilaina, hakika mimi nilichokifanya nimetekeleza kile nilichosimuliwa, kama vile nilivyosimuliwa ndio nilivyofanya. Mmeelewaje maneno haya? Maanake mmeniambia mnanielewa, kio nikuuliza maneno haya mmeelewaje? Nitauliza kama watu wawili, ndio utaratibu wangu, lakini mtanisame. Nataka hii safari tuwe pamoja, sababu mimi si kwamba ninafanya muraja niko ndani peke yangu najisomea. Nia yangu kama ninazungumza na ndugu zangu Waislamu kuhusu hili, tuwe tuko pamoja kila tukienda. Leo kutokana na muda nitawapa ofa kidogo, sitowauliza sana. Tusikize adhana kwanza. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Hayya 'ala s-salah. الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sasa basi hapa nataka nieleze kitu makusudio ya maneno haya. Na maneno haya nitaeleza, nitafafanua kutumia maneno ya Ibn Hajar. Atatueleza maana ya maneno haya ya Imam Tabari nini anasema. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mshafi huyu. Anasema akielezea njia ya wanawachuoni wa hadithi waliotangulia kitu alichokuwa anakifanya, akasema aktharul muhaddithina fil a'sar al madiyah, wanawachuoni wengi wa hadithi katika miaka iliyopita, zama zilizopita, min sanati 200, kuanzia mwaka wa 200, wa halumma jarra na kuendelea, idha saqul haditha bi isnadihi, wanapohitaji hadithi na sanadi yake, akataja hadithi akasema an fulani min fulani an fulani hadathana fulani an fulani qala fulani, akasimulia mfano kama hivyo. Anasema itaqadu, wanaitakidi wao, annahum, kwamba wao, tabarrau min uhdatihi, wamejitakasa na kuulizwa usahihi wa hadithi ile. Wamjitakasa vipi? Kwa maana kama unataka kuijua hadithi hii kwamba sahihi sio sahihi, basi waangalie walionisimulia, ndio maana yake hiyo. Tumeelewana? Kwa Imam Tabari anasema hivi, kwenye kitabu changu nitataja kwa mujibu nilivyoelezwa na nitawataja watu wenyewe. Wewe sasa kama unataka kudhibitisha habari hii iko sawa au si, sio dhima yangu mimi tena. Angalia hao waliosimulia ni watu ambao habari inachukuliwa kwao au haichukuliwi, utapata jawabu kwenye wale watu niliokutajia. Umeelewa maana yake? Na mmeona historia namna inavyotakiwa kusomwa sasa. Haya, je, mtu akisema hata Tabari anitaja, Tabari pia tena Tabari huyu msuni, wewe utakuwa umuelewa hujamuelewa? Nakuulizeni kuanzia sasa, utakuwa umeelewa hujaelewa? Na kwamba hapana, ndio al-Imam Tabari ameitaja. Kwani ni ya kweli? Sema, kwa hiyo Tabari muongo? Haiko hivyo, soma katika utangulizi wake alichokisema. Anasema yeye atataja kwa kila alichosimuliwa na atawaegemezea waliomsimulia. Habari ya kwamba hiki ni sahihi. Mfano wewe mtu amekuja kukuambia kuna jambo hili hili hili, ukamwambia sawa. Kwa nini umemkubalia kwamba sawa nini? Ni sahihi. Alafu mwingine akaja kukuambia kinyume. Wewe ukamwambia hata mimi asubuhi alikuja akanisimulia, lakini kamuitikia tu. Maana yake nini kusema hivyo? Nikamuitikia tu, maana yake nini? Eh? Wewe kuliambia kulitilia maana nani? Na mara nyingine unasema ah, mimi namjua yule habari kutoka kwake, nikatulia kwanza nisubiri mtu mwingine. Unaona habari ilivyo. Sasa al-Imam Tabari anaelezea sisi ad-daina kama uddiya ilaina. Tumekitekeleza tulichokipokea kama tulivyoambiwa sisi. Hapo nimetaka kutoa sura tu kwamba michezo ya hawa mabwana Ash-Shi'a Rafidha kutegemea sana kitabu cha Imam Tabari. Kwa sababu mwandani kuna habari zimepokewa, tutakuja kusema wakati mwingine wapokezi na majina yao na walikuwa na sifa gani. Na hao ndio mapokezi ambao mafia wanawaegemea. Lakini nimetaka kutoa sura ya ujumla namna historia tunavyotakiwa kuisoma. nitahama upande huo, nitanukuu maneno kama wanachunua wili tu wakielezea sasa habari ya kifo cha Husaini ibn Ali Abu Abdullah radhiyallahu anhuma na yale yaliyoandikwa. Nimetaka nifanye hivi ili nithibitishe lile nililoondoka nalo la kwanza, kwamba hata kwenye kisa hiki yameingizwa mambo mengi ya uongo. Haya basi, mfano mtafutishie, utasoma kwamba alivyouawa Husaini mbingu pia ilikuwa nyekundu, ishara ya kwamba inatoa damu. Wewe kweli habari hizo? Na wewe umekaa pale unakubali ndio una kweli kweli mambo ya kweli? Haya, manabii waliuawa, mbona mbingu ilikuwa nyekundu? Mitume waliuawa? Abaleke maswahaba hawa hawataki sawa, kwa sababu Umar ibn al-Khattab ameuawa katika babu swala al-fajiri, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ameuawa pia katika al-fajiri kuna msikitini. Mbingu iko kawaida tu, haina neno eh. Alipokuja kuuawa al-Husayn radhiyallahu anhu, hapo mbingu ndio ikaanza ikapiga wekundu. Alafu wanasema ardhi ikawa kila sehemu maji, kama utaifukua hivi kitoa chemchemu damu tu kila mahala katika ardhi. Haya, imekuwaje basi mambo hayo? Na wewe wakubali tu maneno hayo, yani usione kama alivyokufa mtume kutokea, aliuawa nabii Zakaria, wameuawa anbiya, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, maswahaba wameuawa vitani wanatetea dini. Na katika itikadi ya al-sunnah wal-jamaa, hawezi kuwa bora al-Husaini kuliko wakina Abu Bakar na Umar na Uthman. Ndio ilivyo, ndio ilivyo. Mtu bora katika umma huu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam achilie mambo kwamba alioa kwake yeye, amesafiri naye kwenye safari ya kuhama, safari ngumu kabisa. Hauwezi kutoka na mtu asiyekuwa mwaminifu hata siku moja. Shia atasema hapana, alitoka naye kwa sababu kumuogopa yule, ni mtu mbea mbea, atatoa siri pale pale pale Makka kwamba jamani, huyu bwana nikimbia. Haya basi, hamna neno, sawa, watu kubaliani. Walipofika kwenye jabali, yeye ndo alikuwa anaoga kwamba mtume hawa jamaa, lau kama mmoja wao atatazama chini atatuona, si angesema tu tuko humu? Mbona akusema? Ungekuwa wewe si umeshamuuza sunni? Maana katika ushia kwamba sunni inafaa kumuibia mali yake, na wanasema pia hata kama ukaweza kumzamisha baharini, lakini uangalie usije ukaonekana na watu. Je, nikisafiri na wewe tutapona? Tuko wawili tu kwenye mtumbu wetu, naenda kuvua huko shia na sunni, utarudi huko? Amemchukua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya uaminifu, ni mtu muaminifu. Lazima utie akilini unawasoma watu gani. Usikubali muislamu watu ambao wamesimama na mtume sallallahu alaihi wasallam safu moja katika kipindi kigumu. Allah anaelezea kwenye Qur'an, fi sa'ati al-usra, wakati mgumu, vita vya Tabuki, watu wanakwenda kipindi kigumu. Sikuwepo mimi, baba yangu, babu yangu, walikuwepo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi kigumu. Allah anateremsha ayat, anawasamehe katika vita baadhi ya makosa waliyofanya. Wamekimbia katika vita, hali ngumu, mapigano makali kabisa. Inna alladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu. Alafu Allah mbele anasema wa laqad afa Allahu anhum. Allah amewasamehe, anajua kwamba hali ngumu, lakini hawa ni watu wa kweli. Sasa utaandika kama mayunga tu, hey, maswahaba wenyewe walikimbia vitani, lakini hawa mawahabi watajipongeza kwa sababu Bakari swahaba wao alirudi mwanzo. Wewe unazungumza kitu gani bwana wewe? Sikujipongeza, aya mbele inasema imewasamehe. Kwani vita ile akitetewa mzee wako wewe? Ni Allah mwenyewe anasema amewasamehe. Wewe utaki nini sasa? Haya mambo kama tukiyasoma kwa utaratibu, tukatulia kuisoma historia katika mweko wake sahihi, tutakuja tutazusha jambo la ajabu katika ulimwengu, kwa sababu haiingii akilini iwe Qur'ani ulionayo wewe uone kwamba ati imetungwa na akina Abu Bakar na Umar na Uthmani Qur'ani ya kweli ingekuwepo sasa ungeona majina yao wazi wazi wametajwa kwamba wanafiki. Wameyanyofoa yani. Alafu Muislamu unakubali mambo hayo. Kitu kibaya kabisa mtu kukubali. Na haya ni Waislamu mitaani. Mtu amkunywa kahawa yake, mwingine yupo katika daladala, mwingine mnaletiwa story, unajua hata Bilali aliweka salatu khairu minan naumi. Kwa hiyo hakuna neno kusema hayya ala khairi al-amal. Hakuna neno. Nani habari hizo amekwambia tufuatie taratibu? Bilali alisema mbele ya mtume. Maneno yenu nyewe alisema mbele ya nani? Lete maneno hayo. Na mimi ataadaku ninazungumza hapa mbele yenu. Walete mashia. Mmoja katika maimamu 12 aliyesema inafaa kusema ashhadu anna aliyan waliyullah, walete. Afu ni tena hata kesho kwa imamu mmoja katika maimamu 12. Na sisi tunaleta maneno ya mashia kwamba kuyasema maneno haya wameleta maghulati ambao wanaona kwamba utume pia Jibril alikosea kumpa Muhammad, ilikuwa ampe Ali kwa sababu amefanana akakosea, na watu hao ni watu wa motoni kutoka kwenye vitabu vyao wenye mashia wanasema hivyo, kama katika kitabu at-tahdhib wao walete, na sisi tulete kwenye vitabu vyao kwamba mwenye kuyasema maneno haya nini hukumu yake, sio vitabu vya sunna. Nataka nikuonyesheni kwamba yaliyowekwa ni mambo mengi mno. Kama hatukusoma na kuyafuatilia mambo kiumakini kwa umakini, tukaona unajua bwana sote tunaelekea kibla, Mungu wetu mmoja, unajua kule watoto wakisoma watapata ajira. Basi Muislamu umekaakaa hivyo tu. Wana dini hii mtu asoma kwa ajili ya ajira? Anasoma kwa ajili ya kumjua Allah na kuweza kumwabudu ibada sahihi. Sawa sawa, umeajiriwa hukuajiriwa, lakini ukamjua Mola wako ukaweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika usahihi, kama vile alivyofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Basi mambo haya yameingia kati, wala misikuwa nataka niyataje mambo haya. Hasa katika kalima yangu hii ya leo kuna maelekezo tu nimetaka niyatoe katika upande wa usomaji wa historia. Nirudi katika jambo langu. Anasema al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu Al-Bidaya wa Nihaya walishi'ati wal-Rafidha, wana mashia Rafidha. Rafidha kwa sababu ya kukataa ukhalifa wa Abu Bakar na Umar na Uthman. Rafidha, wamekataa. Shia Rafidha hawa fi sifati masra'i al-Husaini, katika kuelezea namna ya kifo cha Huseni, wana kitu gani? Kadhibun kathirun, wana uongo mwingi. Wa akhbarun batila, na wana habari nyingi si za kweli. Al-Imam Ibn Kathir yasema hivyo. Ash-Shia Rafidha katika kuelezea kifo cha Huseni wana habari nyingi za uongo na maneno mengi ya batil ambayo si kweli. Haya yanatakiwa yasomwe kwa mujibu wa historia ilivyoandika, zikabaguliwa za sawa ni zipi na zisizokuwa za sawa ni zipi. Bali hata katika vitabu vyao, hata kitabu al-Irshadi, hiki kitabu cha mshia hiki cha al-Mufid, al-Mufid ameandika kisa cha kuwa al-Husaini, utaona wazi wazi kwamba wale washiriki mashia wa mji wa Kufa, wazi wazi kabisa, wazi kuwatoa. Hiki kitabu juzu ya pili al-Mufid, ambayo mwaka jana sisi tuliamua tusome sehemu yote ile Husaini, sehemu yote kuanzia tangu kutoka zake Madina, Maka, mpaka mwisho, alafu tuone kwa mujibu walivyoandika nani amehusika na kifo chake. Kwa kutumia kitabu hichi tu tulifanya hivyo mwaka jana, kuthibitisha kwamba wao wahusika wa tukio hili. Kwa hiyo tujue kwamba kuna habari nyingi za uongo na wana mambo mengi ya batil. Haya ni maneno anayazungumza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Sambamba na hili, nitayataja pia maneno ya wanachuoni mwingine, itakuwa nimemaliza muhadhara wangu. kuna maneno pia Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akiashiria kwenye kunukuliwa jambo hili na yale yaliyotajwa katika maneno ambayo si ya sawa. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, walladhina naqalu masra' al-Husayn, na wale ambao waminukuu kifo cha Hussein, kuuawa kwa Hussein, zadu ashiaa min al-kadhibi, wamezidisha mambo mengi ya uongo, kama zadu fi maqtal Uthman, kama walivyozidisha katika kuuawa Uthmani, wa kama zadu fi ma yuradu ta'dhimuhu min al-hawadith, na kama walivyozidisha katika matukio ambayo wanakusudia kuyatukuza kutukuzwa, wa kama zadu fi al-maghazi wal-futuhati wa ghairi dhalik. Akasema wal-musannifuna fi qatl al-Husayn, na watunzi katika kuelezea kuuawa kwa al-Husayn, minhum man huwa min ahli al-ilmi, wapo katika wao ambao ni maulama kalbaghwi, kama vile al-Imam al-Baghwi wa ibn Abi ad-Dunya na Imam ibn Abi ad-Dunya wa ghairihim, na wengine walioandika kuhusu kuuawa al-Husayn. Wa ma'a dhalika, pamoja na hivyo kwamba ni wanawachuoni, fima yaruunahu atharu munqati'atun, katika yale wanayopokea kuna athari zimekatika, hazijafika kwa upokezi mpaka mwisho katika upokezi wa habari walioshuhudia, zipo zizo katika. Hao ni wanawachuoni, habari nyingine zinokuu ziko hivyo. Je, wanenukuu bila sanadi, bila kutaja wapokezi wale habari zao zikoje? Akasema wa amma ma yarwihi almusannifun fi almasra'i bila isnadi, ama yale wanayopokea watunzi katika kifo cha Hussein bila kutaja wapokezi sanadi ile fulani fulani, wakataja tu habari, wanaeleza tu hivi hivi, anasema falkadhibu fihi kathirun, urongo ndani yake uko mwingi sana, kuna urongo mwingi sana. Haya, je, bila kuambiana maneno kama haya tukabaki hivi hivi, watu wote tukaangalia mambo yetu ya kilimwengu, labda ukipewa pesa uko unarudi nyuma, ukipewa kitishiki ukarudi nyuma ukafanya hivi? Haya jamani, tuache mambo kama hivi yaelezwe, mambo ya urongo, watu wasingiziwe, watu waonewe, watu kanwe, hii dini itaijua vipi? Alafu faida ni ipi ya kuleta Qur'ani, akaletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini maana yake? Watu wabaki katika ujinga, wadanganyane, ndo maana yake? La, lazima tufuatilie habari hizi kwa utaratibu mzuri. Haya, mpaka hapa nilipofika ndio yalikuwa kichwani mwangu yanapitikia, kwamba nizungumze na ndugu zangu mliokusanyika hapa msikitini. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tuwe ni watu wenye kusikiliza maneno kauli na kufuata ile iliyokuwa nzuri. Wanaktafi bihadha alqadir alyasir, tatosheka na kiwango hichi.